Biedronka.pl. Nie trać tego, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jest czwartek, 16 kwietnia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi dla Państwa Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w Polsce ruszy masowa produkcja maseczek ochronnych. Późnym wieczorem w wznowieniu obrad Sejmu posłowie zajmą się m.in. poprawkami do przepisów rozszerzających tarczę antykryzysową. 1/3 załogi francuskiego lotniskowca atomowego została zakażona koronawirusem. 100 milionów maseczek ochronnych ma zostać uszytych do końca czerwca w polskich zakładach produkcyjnych. Szczegóły akcji hashtag Polskie Szwalnie przedstawił na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda, który patronuje projektowi. Briefing w Pałacu Prezydenckim obserwował Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, jak będzie wyglądać produkcja maseczek. Prezydent spotkał się z przedstawicielami polskich firm, by ustalić wszystkie szczegóły. Zapotrzebowanie na maseczki jest ogromne, dlatego powstała koalicja Polska Szwalnia. W grupie produkcyjnej będzie ponad 200 szwalni pod przewodnictwem 7 dużych polskich producentów odzieży. Za zaangażowanie dziękował im prezydent Andrzej Duda. Mamy w Polsce odpowiedzialnych przedsiębiorców, odpowiedzialny biznes, który nie tylko chce zarabiać, ale przede wszystkim, który czuje właśnie także odpowiedzialność za funkcjonowanie kraju i czuje w związku z tym także odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. I dzisiaj ten biznes włącza się czynnie w tą akcję szycia maseczek. Maseczki różnych rodzajów będzie można kupić, jak dodał prezydent, w przystępnej cenie. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przypomniała, że od dziś zakrywanie ust i nosa jest obowiązkiem. Czekając na szczepionkę, czekając na skuteczną metodę walki z koronawirusem jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, a prawdopodobnie także nawet poza horyzont jednego roku, te nowe zachowania będą nam towarzyszyć. A zatem maseczki będą potrzebne nam wszystkim. Jak dodała wicepremier Emilewicz, Polska jest ostatnim państwem w Unii Europejskiej, na terenie którego znajdują się jeszcze szwalnie, bo ten przemysł przeniesiono głównie do Chin i Indii. Nasze szwalnie będą produkować kilka milionów maseczek tygodniowo. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę w obradach Izby do godziny 23. Jeszcze dziś posłowie mają się zająć poprawkami Senatu do przepisów uzupełniających tarczę antykryzysową. Przewidują one m.in. 3-miesięczne zwolnienie z połowy składek ZUS dla przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Rozszerzona tarcza antykryzysowa zakłada też wydłużenie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów o dzieło i zlecenie. Te osoby będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 2080 zł brutto miesięcznie przez 3 miesiące. Informacje o tarczy można znaleźć m.in. na portalu polskieradio24.pl. Związkowcy nie zgadzają się na propozycję cięć w Polskiej Grupie Górniczej. We wtorek zarząd spółki przedstawił projekt tak zwanego pakietu osłonowego. Zakładał on m.in. ograniczenie wydobycia węgla przez spółkę. To przełożyłoby się na tymczasowe skrócenie tygodnia pracy górników i zmniejszenie ich wynagrodzenia o 20%. Dziś reprezentanci centrali związkowych odrzucili tę propozycję i przedstawili zarządowi własną. Zdaniem szefa górniczej Solidarności Bogusława Chutka cele antykryzysowe można osiągnąć, nie obciążając w takim stopniu budżetów domowych górników. Zaproponowaliśmy zarządowi wprowadzić w Polskiej Grupie Górniczej przez jeden dzień w tygodniu tzw. przestój ekonomiczny. Wtedy wynagrodzenie pracownika w dniu przestoju nie może być niższe niż 60% jego wynagrodzenia za dniówkę. I uważamy, że jest to mniej bolesne dla pracowników niż to, co zaproponował zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Zarząd PGG odniósł się już do propozycji związków, zwracając uwagę, że planowane przez nie oszczędności są około 100 milionów złotych mniejsze niż te przewidziane w propozycji spółki. Ostrzegł też, że jeśli wydobycie nie zostanie ograniczone w sposób proponowany przez zarząd, PGG będzie generowała straty w wysokości 240 milionów złotych miesięcznie. Prezes spółki zapowiada, że będzie kontynuować wprowadzanie swojego pakietu działań osłonowych mimo sprzeciwu związkowców. Relacjonował Samuel Baron z Polskiego Radia Katowice. Francuskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie masowych zakażeń koronawirusem wśród członków załogi lotniskowca o napędzie nuklearnym Charles de Gaulle. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niemal 700 marynarzy. To wynik testów, jakim poddano ponad 1700 członków załóg eskadry okrętów lotniskowca Charles de Gaulle i towarzyszących mu jednostek, w tym fregaty pod belgijską banderą. W sumie pływa na nich 1900 marynarzy. Dzisiaj testom poddawanych jest pozostałe 30% załóg. Po wykryciu pierwszych przypadków flotylla skróciła planowany rejs i natychmiast skierowała się do portu w Toulonie na Morzu Śródziemnym, największej bazy francuskiej marynarki wojennej w tym rejonie. Belgijska fregata otrzymała rozkaz wzięcia kursu na port w Belgii. Pierwsze objawy, takie jak dokuczliwy kaszel, pojawiły się już na północnym Atlantyku, jednak lekarze okrętowi stwierdzili, że ze względu na pogodę, porywisty wiatr i temperaturę spadającą do minus 5 stopni Celsjusza są to objawy zwykłego przeziębienia. Pierwsze 50 przypadków zakażenia stwierdzono w trakcie ostatniego postoju flotylli w Breście nad Atlantykiem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I już teraz informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy pozytywnie. Wszyscy potrzebujemy takich wiadomości. Robert Lewandowski to dziecko wielu talentów. Gdyby nie był jednym z najlepszych napastników na świecie, mógłby spokojnie utrzymywać się z tańca nowoczesnego. Was macht Robert Lewandowski eigentlich so mit seiner vielen Freizeit? Packt erstmal ein paar krasse Dance Moves aus. Lewandowski wird zum Lewandanski und ist scheinbar auf den Geschmack gekommen. Media w Niemczech, jak słyszymy, trąbią i pokazują, jak kapitan reprezentacji Polski radzi sobie bez piłki, za to z rytmiczną muzyką w tle. Proszę zerknąć na przykład na Sportbild.de. Nie bez kozery przedstawiany jest tam jako Robert Lewandowski. Monachium zamieniamy na Katar i będzie mniej optymistycznie. W maleńkim, acz bogatym kraju trwa w najlepsze budowa 7 stadionów na mundial, zaplanowane za 2,5 roku i nie dosyć, że nie raz, nie dwa mówiło się o łamaniu na miejscu praw człowieka, to teraz potwierdzono 5 pierwszych przypadków COVID-19 wśród robotników. Komitet organizacyjny mistrzostw nie wyklucza czasowego wstrzymania prac. W sprawach siatkarskich wyjaśniła się najbliższa przyszłość Michała Kubiaka. Na kolejny sezon zostaje w Japonii w ekipie Panasonic Panthers z siedzibą w Hirakacie. Mieście niezbyt efektownym i założonym dopiero po II wojnie światowej, ale 20 kilometrów obok jest Osaka. Była stolica Japonii, założona jeszcze w czasach starożytnych, z mnóstwem miejsc do zwiedzania. W Ufie na Uralu z zabytkami gorzej, a to tu ma teraz atakować ze skrzydła inny kadrowicz, Maciej Muzaj. Ma za sobą co prawda niedokończony, ale wyjątkowo udany sezon w Gazpromie Jugry Surgut, innej drużynie rosyjskiej Superligi. Został tu najlepiej punktującym zawodnikiem całych rozgrywek. Mógł zatem przebierać w ofertach z kilku krajów, wybrał najpewniej tę najbardziej atrakcyjną finansowo. Pracodawcy tego klubowego nie zmienia z kolei trener obu wymienionych graczy w naszej kadrze, Vital Heinen. O rok prolongowano mu, za jego zgodą oczywiście, kontrakt na prowadzenie Perugii. I to tyle w tym serwisie. Kolejne za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię. Zachęcamy do tego, by słuchać audycji programu Trzeciego Polskiego Radia, zostając rzecz jasna w domu. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Słuchaj także pogody. Co nas czeka jutro? Na wschodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, na Podlasiu i w górach także deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, tyle także nad morzem. Około 14 stopni jutro w centrum, najcieplej 17 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład smartfon Motorola Moto E5 Play. Pamięć 16 giga za 199 zł. Taniej o ponad 300 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.

ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Państwo telefonują. Jest ważny apel. Przed chwilą wypowiedź była pana, który mówił, że bardzo dużo zwierząt jest rozjeżdżanych na drodze, ponieważ kierowcy, nie wiem, czym się kierują, robiąc takie rzeczy, bo jeżeli widzi się zwierzę na drodze, no to trzeba go specjalnie przejechać, bo to nie jest tygrys, który nagle wskoczy, no to jest, patruje spokojnie przez drogę, można go wziąć między koła i ominąć. I tych kolizji naprawdę jest dużo ze zwierzętami. Ja akurat pracuję w takiej służbie, która się zajmuje tymi zdarzeniami drogowymi. Po prostu ludzie nie myślą. Jeżeli sarna biegnie polem, jest widoczna dla kierowcy, no to trzeba zwolnić i uznać, że ona mu tam na tą drogę biegnie prędzej czy później, tak? A nie czekać, aż wyskoczy i nagle zdziwienie, auto rozwalone i wielki płacz i szukanie odszkodowania i wymyślanie różnych cudów. Bardzo dziękuję za tę słuszną uwagę. Warto, proszę Państwa, o tym pamiętać. Teraz, kiedy tych zwierząt być może trochę więcej na drogach pojawia się, ruch mniejszy, zwierzęta chętniej wychodzą. Proszę uważać, szczególnie wtedy, kiedy na zewnątrz ciemno. Audycja popołudniowa, zwykle o tej porze, lada moment. Biegam, bo lubię, ale wcześniej piosenka ze szczytu biegowej listy przebojów. The place where we met is haunted by thieves, sifting from memories through the fallen leaves. Hope anchors your soul, now race with the clock. Immunity over, pick a moment and stop. But the beat of your heart is alone in the dark. Send me to Venus, send me. Numer jeden na biegowej liście przebojów. 17:21 przed Państwem Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Śledząc uważnie wypowiedzi zawiadujących krajem, mamy wrażenie, że to chyba ostatni odcinek Biegam, bo lubię, w którym będziemy zmuszeni mówić o zajęciach dla biegaczy w domu. Wygląda na to, że wreszcie będziemy mogli wybiec na zewnątrz i to lada dzień. Oczywiście na razie w pojedynkę. Wierząc, że tak się stanie, dziś kolejne i obiecane przed tygodniem spotkanie z mądrą i uroczą Natalią Knopek. Kontynuujemy wątek jogi dla biegaczy. Tym razem Natalia wytłumaczy, czy ważne jest na początku przygody z jogą koncentrowanie się na poprawności wykonywanych ćwiczeń. Ja wyznaję zasadę, że joga powinna pochodzić z ciała. Z tego, jak się czujemy, a nie z naszej głowy czy z ego. Jasne, jest podstawowe BHP, którego trzeba przestrzegać i które pozwoli nam na przykład nie obciążyć sobie niepotrzebnie kolan, a przede wszystkim nie uszkodzić sobie kręgosłupa. Jednak najważniejsze w jodze jest poszukiwanie kontaktu ze swoim ciałem, bycie cały czas obecnym w tym, co się robi, dawanie sobie przestrzeni na odczuwanie. Jeśli jesteś w pełni obecny w tym, co robisz, nie ma możliwości, żeby zrobić sobie krzywdę. Ale jeśli ciałem jesteś na macie, a myślami przy obiedzie, albo przy biciu rekordów w ilości powtórzeń, czy popisywaniu się, kto zrobi trudniejszą pozycję, to z takiego połączenia może wyniknąć więcej złego niż dobrego. To, co również istotne, to nieporównywanie się. Joga króluje teraz na Instagramie, przez co tworzy się wokół niej wiele krzywdzących mitów. Joga wcale nie jest tylko dla tych szczupłych, wysportowanych i giętkich. Największa praca odbywa się tak naprawdę w naszej głowie. To, co dzieje się w ciele, jest tylko skutkiem ubocznym. I tu pojawia się pytanie o to, co dalej? Co zrobić w kolejnym kroku praktykowania jogi? Czy szukać nowych ćwiczeń, doskonalić dotychczasowe? Czy pójść na zajęcia po czasie tego lockdownu? Joga tak naprawdę nigdy nie ma końca i ciężko powiedzieć, co jest kolejnym krokiem. Dla jednych będą to bardziej zaawansowane pozycje, dla drugich będzie to podróż w głąb siebie. Każdy z tych podejść jest jak najbardziej w porządku. Każdy z nas jest inny i potrzebuje odmiennego działania. I to właśnie uwielbiam w jodze. Tę jej różnorodność, ogrom możliwości i otwartość na poszukiwanie swojej drogi. Pamiętajcie, że joga to nie tylko ćwiczenia fizyczne. Tak naprawdę asany, czyli te wszystkie pozycje, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest jeszcze medytacja, techniki oddechowe, koncentracja, dieta i tak naprawdę cały styl życia i filozofia z tym związana. Bardzo zależy mi na tym, żeby informować, że poza ćwiczeniami fizycznymi jest tutaj o wiele, wiele więcej. To jeden z powodów, dla których już lada dzień będziemy uruchamiać platformę yogawdomu.com, na której znaleźć będzie można nie tylko typową jogę na macie, ale również wszystko to, co dzieje się poza nią. Na pytanie o zajęcia stacjonarne nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy tak naprawdę od wielu czynników. Przede wszystkim od dostępności. Sama pochodzę z maleńkiego miasteczka, w którym zdaje się, że nadal nie ma regularnych zajęć jogi. Inna sprawa to bardzo dynamiczna sytuacja związana z wirusem. Ciężko stwierdzić, kiedy szkoły jogi, siłownie i kluby fitness wrócą do swojego normalnego działania. A szkoda, żeby to stało się naszą wymówką. Na szczęście w nieszczęściu mamy dziś internet, a w nim masę wiedzy i przydatnych materiałów. Jeśli będziecie chcieli się jogowo rozwijać, polecam zajrzeć na YouTube'a. Choćby na moim kanale simplife.pl jest cała seria filmów dla zupełnie początkujących. Tłumaczę tam dokładnie pozycje i poprawność ich wykonania. Mówiła Natalia Knopek. Przyznam, że w czasie kwarantanny niemal każdy dzień zaczynam od ćwiczeń z joginką z Łodzi i po raz kolejny podkreślę, że to nie tylko dla biegaczy kapitalna sprawa. Po raz kolejny przypomnimy też, że ruch to jeden z najlepszych sposobów budowania odporności i mamy nadzieję, że w tę stronę skręcą programy państwowe. Ruszające się społeczeństwo choruje zdecydowanie rzadziej. Oczywiście teraz i przez dłuższy czas kluczowe i dopuszczalne będą pewnie jedynie aktywności na świeżym powietrzu, więc proszę pamiętać o naszej zasadzie 3x30x130. Wychodzimy z domu co najmniej 3 razy w tygodniu na minimum 30 minut i doprowadzamy puls naszego serca do 130 uderzeń na minutę. Proszę się ruszać, wyjdzie to Państwu na zdrowie, to nie komunały. Takie są fakty. Do usłyszenia za tydzień już z moim biegowym przyjacielem Pawłem Januszewskim. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysiu wspominał o tym, że być może już niedługo będzie można wyruszyć, wyjść z domu. Rezygnacja z niektórych obostrzeń. To ma zostać dzisiaj ogłoszone. Wciąż, proszę Państwa, czekamy na szczegóły. Jak tylko się pojawią, będą także na antenie Trójki. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Take away. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jeśli ktoś z Państwa zgadza się ze mną, że Chris Cornell to jeden z najbardziej wspaniałych głosów w historii muzyki rockowej, może zadzwonić albo napisać, może też wysłać SMS. 17.30 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Jeszcze dziś premier Mateusz Morawiecki ma zaprezentować plan otwarcia gospodarki. Dziś rano w salonie politycznym Trójki wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że będzie on następował etapami, sekwencyjnie. Takim sekwencyjnym uruchamianiem gospodarki z jednoczesnym sprawdzaniem, jak to otwarcie działa. W pierwszej kolejności myślę, że to otwarcie będzie dotyczyło przede wszystkim przestrzeni czasu wolnego, korzystania z parków czy lasów. Według ekonomistów i ekspertów z organizacji biznesowych należałoby także jak najszybciej znieść obostrzenia dotyczące sektora usług i handlu. Tymczasem po 5-tygodniowej przerwie do wznowienia produkcji szykuje się Volkswagen Poznań, największy producent samochodów w Polsce. Rozruch będzie następował stopniowo, powiedziała Trójce rzecznik firmy Patrycja Kasprzyk. Począwszy od poniedziałku 27 kwietnia ruszają linie produkcyjne w zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni. Rozruch następować będzie stopniowo przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa. Każdy z pracowników otrzyma maseczki ochronne, rękawiczki. Również tempo prac linii będzie dostosowane do nowych warunków. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce. W 4 zakładach zatrudnionych jest ponad 11 tysięcy osób. Już ponad 1 000 000 wniosków złożono do ZUS oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy o pomoc w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Najwięcej wniosków dotyczyło zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja tego roku. O ogromnym zainteresowaniu przedsiębiorców informują też wojewódzkie urzędy pracy. Ponad 200 wniosków na wsparcie miejsc pracy dla około 13 tysięcy pracowników na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych wpłynęło do urzędu w Lublinie. Z kolei urząd w Białymstoku poinformował, że 25 podlaskich firm otrzymało już około 3 milionów złotych na ochronę ponad 1,5 tysiąca miejsc pracy. O dodatkowe wsparcie będą mogli także w najbliższym czasie starać się beneficjenci środków unijnych, którzy mają trudności z realizacją swoich projektów. Dziś weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi łatwiejsze udzielanie takiej pomocy z pieniędzy unijnych w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych korzystnych antykryzysowych warunkach. Do tematu wykorzystania funduszy unijnych na wsparcie polskich firm wrócimy po godzinie 18.30, a naszym gościem będzie właśnie minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 3,6%, tyle samo ile miesiąc temu, wyniosła inflacja bazowa, czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, podał Narodowy Bank Polski. Dzisiejszy odczyt wskazuje na to, że w najbliższym czasie należy spodziewać się spadku inflacji, powiedział Trójce Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Stabilizacja inflacji bazowej w marcu wyznacza szczyt we wzrostowym trendzie inflacji związanym z boomem na rynku pracy i w całej gospodarce w ostatnich latach. Kryzys związany z pandemią koronawirusa zmienia wszystko w procesach inflacyjnych. Załamanie popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, zmiana sytuacji na rynku pracy, wzrost bezrobocia, spadek dynamiki płac, to spowoduje, że inflacja już w najbliższych miesiącach będzie znacznie niższa. Także po 18.30 konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Takie są te najświeższe informacje. Wtedy, proszę Państwa, powinniśmy poznać szczegóły tego stopniowego odmrażania gospodarki. Myślę, że wielu z nas dzisiaj na te informacje z niecierpliwością czeka. Teraz krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najwięcej rozpogodzeń na północy i krańcach południowych kraju. Na północnym wschodzie konkretnie, ale także ogólnie na wschodzie, lokalnie także w centrum. Możliwe są tej nocy słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w rejonach dłużej utrzymującego się zachmurzenia, a także nad morzem od plus 3 do 7. W obszarach rozpogodzeń na północy i na południu kraju chłodniej. Od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Ten pan także zdecydowanie potrafi śpiewać. Wcześniej Chris Cornell pojawiło się to nazwisko. Prosiłem państwa o wyrażenie aplauzu i o zgodzenie się z tym, że to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych głosów w historii muzyki rockowej. Zgadza się ze mną pani Ewelina. Bardzo serdecznie dziękuję za ten mail, ale z takimi telefonami to ja także, przyznam szczerze, się liczyłem. Panie redaktorze, błąd. Najlepszym muzykiem rockowym na świecie był, jest i będzie Jeff Lynne z Electric Light Orchestra. I myślę, że państwo mają jeszcze mnóstwo swoich opinii w tej kwestii. Za każdą będę zobowiązany. 227@trzymałpa-polskie-radio.pl. SMS-y także dochodzą. 71335. Chris Cornell. Soundgarden to jedno, ale Audioslave. Ile tam fantastycznych numerów powstało. A skoro już mówimy o historii muzyki rockowej, no to nie może zabraknąć tego zespołu. Pan Stefan z Mielca napisał: B.B. King, bezapelacyjnie nazwisko zobowiązuje. Przychylam się do tej sugestii, panie Stefanie, ale myślę, że każdy z państwa miałby swoją własną odpowiedź na pytanie, jaki jest najważniejszy głos w historii muzyki rockowej. 227@trzymałpa-polskie-radio.pl, 71335. Zachęcam do przedstawienia swojej opinii. Kwadrans do 18. Podobno w tym roku, proszę państwa, nie będzie prawdziwych wakacji. No cóż, zawsze można jednak przynajmniej o nich pomarzyć. Tym bardziej, że Włosi, mimo trwającej wciąż epidemii, bardzo trudnej tam sytuacji, próbują się powoli do sezonu letniego przygotowywać. Mówi Sebastiano Giorgi, redaktor naczelny Gazetta Italia. Turystyka stanowi 13% włoskiego produktu krajowego brutto. Z pewnością będzie to trudny sezon dla turystyki. To jest sektor, który zatrudnia miliony ludzi. Oczywiście mówimy nie tylko o hotelach, ale o wszystkich usługach, gastronomii, restauracja, kawiarnia. I dlatego jest bardzo warto dla nas otwierać sezon turystyczny. I to jest taki wielki temat. Turismo è uno dei settori che sta soffrendo maggiormente. Intanto la Liguria inizia a prepararsi alla fase 2. Non è una fuga in avanti, è guardare al futuro. To nie ucieczka do przodu. Giovanni Totti, prezydent regionu Liguria. Patrzenie w przyszłość to jak rozpoczęcie przygotowań. Oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa i pełnej ostrożności, nawet przy tej okazji. Na lato przygotowuje się także Sardynia, która ma wstępny plan powitać turystów już w lipcu. Obowiązkowe odstępy na plaży, obowiązek noszenia maseczek, odkażanie rąk i szklane parawany. W taki sposób to jest taka klatka w plaży, to jest absurdalne dla mnie. Teraz wszyscy strzelają pomysł, jak może być, bo nie wiemy dokładnie, nie wiemy, jakie będą też takie rada lekarskie w następnym miesiącu. Dzisiaj nie ma na świecie mądrego. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych w województwie mazowieckim. Nigdy o tej porze jeszcze nie może nic powiedzieć, co będzie w miesiącach letnich i wakacyjnych. Czy ta infekcja będzie się tlić, bo chyba wszystko wróży, że ona będzie takim ogonem nie za dużym, ale będzie się cały czas ślimaczyć. Już nie będzie takich wysokich zachorowań, ale jeśli chodzi o zapadalność, to być może ona się tak będzie tlić. Myślę, że turystyka zmieni się w ciągu najbliższych kilku lat. Myślę, że ludzie będą szukać lepszej jakości. Może spadnie taka turystyka masowa, ale na przykład ja jestem z Wenecji. Do teraz w Wenecji nie wiemy, kiedy i jeśli będą otwarte plaże w Lido di Wenecja. I to jest sytuacja w całej Włoszech. To znaczy, że potrzebujemy jeszcze kilka tygodni, ale myślę, że nie możemy być bez wakacji, bez turystyki. Planować sobie można, bo rzeczywiście, jeżeli się okaże, że dobrze się wszystko ułoży i epidemia się skończy, no to być może to wszystko ruszy i będzie to możliwe. Ale żeby dzisiaj sobie planować, ja sama prywatnie, dzisiaj bym sobie nie planowała żadnych wakacji we Włoszech. Ale niewykluczone, że w drugiej połowie czerwca już będę mogła sobie zaplanować. Wszystko będzie dobrze. Jak śpiewa w najnowszym przeboju, bo chyba można używać już takiego sformułowania, Jack Savoretti. A o włoskie wakacje pytała Justyna Gotz. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, proszę Państwa, już 11 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Premier Mateusz Morawiecki ma dzisiaj ogłosić, jakie będą pierwsze kroki stopniowego odmrażania gospodarki. Wciąż czekamy na tę konferencję. Przypominam, za mniej więcej 3 kwadranse ma się to spotkanie z mediami, spotkanie z państwem zatem także odbyć. Będziemy wtedy poznawali pierwsze szczegóły, pierwsze kroki odmrażania gospodarki. My już teraz połączyliśmy się z Arturem Soboniem, sekretarzem pełnomocnikiem rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 3 kwadranse, może trochę mniej, zatem być może moglibyśmy już teraz, jeśli pan zna te pierwsze małe kroczki, jak wczoraj przekonywał minister Szumowski, nie kroki, tylko kroczki odmrażania gospodarki. Co takiego zostanie w pierwszym rzędzie odmrożone czy uwolnione? No to jest tak, że rozmawiamy rzeczywiście chwilę przed konferencją prasową i zawsze nasz szef, pan premier, ma pierwszeństwo w ogłaszaniu tych decyzji, więc na pewno nie chciałbym go uprzedzać, no ale to są te kwestie, o których już tutaj publicznie spekulowano, czyli większy dostęp do sklepów, stopniowe uruchamianie kolejnych usług, odblokowywanie tych miejsc, które do tej pory obecność tam była zabroniona. No krótko mówiąc, sukcesywne włączanie i gospodarki, i państwa do tej nowej normalności, w której pewnie będziemy jeszcze długo się poruszać w pewnym reżimie, ale ten reżim będzie uzależniony oczywiście od sytuacji zdrowotnej, więc to wszystko będzie niezwykle elastyczne i pewnie premier dzisiaj o tym też powie. próbuję, panie ministrze, spojrzeć na sprawę z punktu widzenia przedsiębiorców, których biznesy w tej chwili zamrożone. Czyli tak, z jednej strony rozumiem, że ci, którzy biznesy dzisiaj prowadzą, na przykład prowadząc sklepy spożywcze, no oni prowadzić te sklepy będą dalej, tylko tych klientów w sklepie, rozumiem, być może będzie mogło być więcej. To jest ważna informacja, ale z punktu widzenia tych przedsiębiorców, którzy prowadzą biznesy dzisiaj zamknięte, rozumiem, że usłyszymy dzisiaj o odmrożeniu takich przedsiębiorstw, na przykład punkty usługowe, tak? Niektóre zostaną otwarte. Tak, no taki jest plan, aby pan premier dzisiaj powiedział ścieżkę dochodzenia do odmrożenia gospodarki, tak jak to pan redaktor nazwał. Będzie pokazany jakiś tutaj plan, no oczywiście uzależniony od sytuacji związanej ze zdrowiem, życiem, bezpieczeństwem Polaków. Natomiast dla tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj są bezpośrednio zagrożeni tym wpływem tych ograniczeń i tych skutków, jakie wirus niesie ze sobą dla gospodarki, dla ich własnych biznesów, czyli te ich obroty spadły, ich sytuacja jest trudniejsza niż była przed tą epidemią, no to oczywiście mogą liczyć na te rozwiązania, które mamy w tarczy antykryzysowej i które coraz bardziej wzmacniamy, czyli oprócz tych pierwszych propozycji skierowanych dla firm najmniejszych, także oczywiście dla większych przedsiębiorstw, ale te najmniejsze firmy, samozatrudnieni, te pierwsze propozycje są uzupełniane o kolejne. Dzisiaj mam nadzieję, że Senat zakończy swoje prace. My w Sejmie w nocy przyjmiemy rozwiązania drugiej tarczy, a już mamy tarczę finansową, która daje naprawdę znakomite, bo 3/4 umarzalne wsparcie dla wszystkich firm, także tych największych, przy czym no, oczywiście największe środki są dla małych i średnich przedsiębiorstw, więc no, tak to jest. No, dzisiaj państwo po prostu bierze na siebie współodpowiedzialność za biznesy, tak aby zachować w jak największym stopniu zatrudnienie i płynność tych przedsiębiorstw. Dzisiaj to odchodzenie od ograniczeń niektórych ma zostać ogłoszone, a kiedy te regulacje zaczną obowiązywać? Myślę, że od poniedziałku taki jest plan, aby od poniedziałku powoli przywracać te funkcje, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa, bo to jest jasne, że z punktu widzenia przedsiębiorców to są wymierne straty, ale z punktu widzenia nas wszystkich, no to są też poważne uciążliwości związane z naszym normalnym funkcjonowaniem. Jasne. Mówił pan przed momentem, panie ministrze, o pewnym planie, o stopniowym odchodzeniu. Czy dzisiaj usłyszymy o wszystkich kolejnych krokach, czy tylko o tym najbliższym poniedziałkowym? Nie, myślę, że pan premier pokaże ścieżkę i tą logikę, którą będziemy kierować się w odmrażaniu gospodarki, włączaniu tych funkcji, które państwo powinno realizować i które są niezbędne nawet w tych ograniczonych możliwościach związanych z epidemią, ale to raczej będzie pokazanie pewnego kierunku i pierwszych działań, które zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Czyli na te konkretne daty pewnie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pierwsza konkretna to poniedziałek, a kolejne, rozumiem, będą się pojawiały w razie, w trakcie tak, walki z epidemią, tak? Tego się spodziewam, one będą uzależnione od oceny sytuacji przez głównego inspektora sanitarnego i przez pana ministra zdrowia. Czy analizując sytuację gospodarczą, możliwość odmrażania niektórych sektorów, przyglądacie się jakimś krajom, które już to albo robią, albo zapowiedziały w Europie czy na świecie? Macie jakieś wzorce? Tak, takim wzorem jest na pewno Korea Południowa. To jest to państwo, które o wiele wcześniej zderzyło się z tą skalą epidemii, która przed nami. I wydaje się, że radzi sobie z tymi kwestiami i gospodarczymi, i z ograniczeniami dla społeczeństwa, z ograniczeniami w funkcjonowaniu państwa całkiem dobrze. Skądinąd udało się nawet w trybie stacjonarnym przeprowadzić wybory naprawdę organizacyjnie w sposób niezwykle wyrafinowany. To znaczy ci wszyscy Koreańczycy, którzy wzięli udział w tych stacjonarnych wyborach, nie korespondencyjnych, mieli te wszystkie ograniczenia, które powodowały, że nie można było, znaczy nie było zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa, więc Korea w zakresie, czy Korea czy Singapur w zakresie tych rozwiązań jest, wydaje mi się, dobrym wzorem dla nas, dla Polski. Cześć, panie ministrze, mają już termin otwarcia sklepów, restauracji, czy nawet organizowania takich niewielkich imprez, czy częściowego uruchamiania nauki w szkołach. Targowiska z żywnością, salony, komisy samochodowe będą tam mogły wznowić działalność w poniedziałek 20 kwietnia. Czy tego rodzaju biznesy u nas także wkrótce zostaną uwolnione, gdybyśmy na przykład przyglądali się temu czeskiemu przykładowi. Tak, no, można tak upraszając powiedzieć, choć pewne z tych biznesów są w Polsce dzisiaj możliwe do prowadzenia. No, targowiska są najczęściej otwarte. Zachęcamy do tego, aby przy pewnych ograniczeniach wprowadzać możliwość handlu na powierzchni, na przykład warzywami, owocami, nawalnikami. To jest absolutnie możliwe i korzystne z punktu widzenia i gospodarki, i oczywiście no, tych klientów, czyli samych Polaków, którzy z tych produktów korzystają. Więc to jest mniej więcej tego typu logika, czyli tam, gdzie dzisiaj są ograniczenia, poluzowanie ograniczeń i tam, gdzie jest zakaz, pokazanie, w jakim czasie te zakazy będą usuwane. Chciałbym jeszcze, panie ministrze, zabrać pana w krótką podróż. Niech to będzie podróż w przyszłość. Załóżmy, że jest pierwszy dzień czerwca 2020 roku. Rozglądamy się i widzimy wokół siebie gospodarkę już całkowicie otwartą. To będzie ten moment, kiedy to się wydarzy, czy wciąż jeszcze nie, jak pan sądzi? Nie, no to tak to łatwo potem być osobą, która wprowadzała fałszywie w stan większego optymizmu niż ta rzeczywistość, która to zweryfikuje, potem się okaże. No tak bym nie chciał. Mogę powiedzieć, że mamy taką nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała i będzie można takie działania podejmować, no, które będą przywracały nas do tej normalności, którą znamy sprzed wirusa, ale czy to będzie 1 czerwca, czy to będzie dużo późniejsza data, no tego oczywiście nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. My się spodziewamy, że okres maja i czerwca to jednak będzie okres, w którym wirus no, będzie poważnym wciąż zagrożeniem z punktu widzenia zdrowia Polaków. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, jak wyglądają posiedzenia sztabu kryzysowego, jak wyglądają wasze, myślę, że można powiedzieć, negocjacje, bo z jednej strony pewnie ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę chcieliby, by ta gospodarka możliwie jak najszybciej została otwarta, to zrozumiałe. Z drugiej strony są urzędnicy, którzy odpowiadają za zdrowie, minister zdrowia przede wszystkim. Zastanawiam się, czy się mocno państwo ścieracie. Jakie to są emocje, które towarzyszą takim dyskusjom? Nie, myślę, że tutaj nie tyle chodzi o emocje, ile o konkretne dane. Pan minister zdrowia pokazuje pewne prognozy i przewidywania, także te statystyki, które są już dostępne. Natomiast ze strony resortów gospodarczych jest też analiza skutków koronawirusa na gospodarkę i zdolności do tych rozwiązań osłonowych, które są pokazywane, a potem analizowane, wreszcie wprowadzane w życie, więc można powiedzieć, że to jest raczej nie tyle kwestia negocjacji, co oceny sytuacji na konkretnych, twardych danych, bo to wszystko jest, jak słusznie pan redaktor tutaj zauważa, jakąś formą kompromisu pomiędzy tym, co byśmy chcieli, a co jest możliwe. I na pewno bezpieczeństwo, zdrowie jest na pierwszym miejscu, ale też musimy pamiętać o tym, że no państwo polskie, żeby mogło na przykład zapewniać obywatelom to zdrowie i bezpieczeństwo, no musi mieć swoje dochody, musi realizować wydatki budżetowe, a no do tego niezbędna jest oczywiście funkcjonująca już coraz bardziej normalnie gospodarka. Także dla służby zdrowia. Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego, państwa był państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Konferencja tak, premiera po 18.30. Do usłyszenia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Edyta.